за мен ти просто една мечта. Щастлив бях само с тебе в нощта. Кое да караме да мисля, че си моя. И няма начин да отидеш ти при твоя. Не го харесваш ти дори, само си играеш, а от твоите игри ме боли и ти знаеш. Не го харесваш ти дори, само си играеш, а от твоите игри ме боли и ти знаеш. Каква сила ме теглише точно към теб. Знаех тогава, че сърцето ти пълно е след. Не мислех, че може да има в живота обрати. Погуби ме ти с писмото, което ми прати. Не го харесваш ти дори, само си играеш, а от твоите игри ме боли и ти знаеш. Не го харесваш ти дори, само си играеш, а от твоите игри ме боли и ти знаеш. Ти дори само си играеш, а от твоите игри ме боли и ти знаеш. Не го харесваш ти дори, само си играеш, а от твоите игри ме боли и ти знаеш.